999 zł. Teraz za jedyne 2199. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 21 marca. Jest samo południe. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Były minister obrony Mariusz Błaszczak zeznaje w prokuraturze. Chodzi o odtajnienie fragmentów planu obrony. Kierowcy nie przejadą Opolską w Krakowie. Ulica jest czasowo zamknięta, drogowcy naprawiają uszkodzoną sygnalizację. Lekarze uczą nauczycieli, jak mogą pomóc w przypadku zaostrzenia objawów alergii u dzieci. W Wojskowej Prokuraturze w Warszawie trwa przesłuchanie byłego szefa MON-u w rządzie Zjednoczonej Prawicy Mariusza Błaszczaka. Śledczy chcą mu postawić zarzut przekroczenia uprawnień. Sprawa dotyczy odtajnienia przez byłego ministra fragmentów planu obronnego państwa z czasów rządów PO-PSL o kryptonimie Warta. Polityk powiedział o tym w trakcie wiecu przed wyborami w 2023 roku. Rano przed przesłuchaniem wspierała go grupa sympatyków PiS-u i sam lider partii. Jarosław Kaczyński powiedział, że wezwanie do prokuratury Mariusza Błaszczaka to skandal i działania wymierzone przeciwko demokracji. Nie ma najmniejszego nawet punktu zaczepienia do tego, by panu ministrowi Błaszczakowi stawiać jakiekolwiek zarzuty. Zrobił to, co do niego należało jako do demokratycznego polityka, bo po prostu ujawnił społeczeństwu plany tamtej strony, plany, które już były zarchiwizowane i miał pełne prawo je ujawnić. A zdaniem prokuratury nie miał do tego prawa, bo dokumenty były ściśle tajne. Szef klubu Polski 2050 Paweł Ślis uważa, że Mariusz Błaszczak ujawnił tajemnice wojskowe. To nie ma znaczenia, czy plany były archiwalne, czy nie, dodaje poseł. Pokazywanie takich dokumentów jest skandalem. Nie mieści mi się w głowie, żeby dla poparcia politycznego narażać polskie bezpieczeństwo. Śledczy informują, że odtajnienie archiwalnych dokumentów odbyło się bez konsultacji z szefem Sztabu Generalnego. Mogło mieć też pośredni wpływ na bezpieczeństwo kraju. Zamknięta ulica Opolska w Krakowie w obu kierunkach. Chodzi o fragment na wysokości skrzyżowania z ulicą Łokietka. To tam wczoraj doszło do karambolu z udziałem tira i kilku samochodów osobowych. Drogowcy będą odbudowywać konstrukcję, na której zamontowane są sygnalizatory, bo teraz jest wyłamana, zapowiada Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Około południa spodziewamy się mniej więcej półgodzinnego wyłączenia Opolskiej z ruchu na czas ustawienia nowej bramownicy i z końcem dnia będzie szansa na to, że uruchomimy sygnalizację świetlną. We wczorajszym karambolu ucierpiało kilka osób, w mieście tworzyły się gigantyczne korki. Lekarze w całym kraju przeszkolą nauczycieli, jak pomagać uczniom z alergiami. Od 3 lat pedagodzy mają zielone światło od ministra zdrowia, żeby w nagłych sytuacjach podać lek, który może ratować życie, tłumaczy profesor Ewa Czarnobielska, małopolska konsultant w dziedzinie alergologii. Dlatego są bardzo ważne warsztaty przeprowadzane przez lekarzy alergologów, którzy demonstrują i uczą nauczycieli, jak podać adrenalinę, czy jak podać lek wziewny, który hamuje duszność. Obowiązek poinformowania nauczycieli o alergii dziecka spoczywa na rodzicach. Czechy wprowadziły kontrole sanitarne na granicy ze Słowacją. Powodem jest pryszczyca. Podejrzenie wystąpienia wirusa pojawiło się w 2 hodowlach na południu Słowacji. Pierwsze badania słowackich służb weterynaryjnych nie potwierdziły wystąpienia wirusa. Nie czekając na wyniki kolejnych, Czechy ogłosiły prewencyjnie zakaz importu zwierząt gospodarskich ze Słowacji. Wraz z kontrolami na przejściach granicznych ma on zapobiec ewentualnemu rozprzestrzenianiu się choroby. Podobne środki zapobiegawcze obowiązywały na granicy czesko-słowackiej do wtorku. Wprowadzono je po wystąpieniu pryszczycy na Węgrzech. Po likwidacji ogniska choroby kontrole sanitarne zniesiono. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. We Włoszech czarny piątek, strajk komunikacji miejskiej i podmiejskiej. Podróżujący muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami. Autobusy, tramwaje, metro i pociągi podmiejskie nie kursują regularnie. Strajkuje też obsługa przystanków i stacji metra. Podróżni nie mają gwarancji, że kupią bilet w kasie. Mogą też nie działać schody ruchome i windy. Strajkujący żądają podwyżek i lepszych warunków pracy. Klimat. Bardzo dobra lub dobra jest jakość powietrza w Polsce. Są miejsca z jakością dostateczną, a Świecie, Szczecin, Kielce, Warszawa i Poznań to miasta, gdzie wskaźniki wskazują na większe zanieczyszczenie powietrza. Ponad połowa energii pochodzi z odnawialnych źródeł. To przede wszystkim dzięki elektrowniom słonecznym. A zagrożenie pożarowe jest średnie, na południu podlaskiego duże, podobnie jak na północy Małopolski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

kina. Tym razem to już 23 tydzień kina hiszpańskiego. Od czwartku w przyszłym tygodniu do 3 kwietnia w niektórych miastach, bo w sumie zagości ten przegląd w 7 miastach Polski nieco później. Porozmawiamy o tym przeglądzie z organizatorem Piotrem Kobusem. Zatrzymamy się przy dwóch marcowych premierach, premierach też tego tygodnia. Ta dokumentalna to film, którego tytułu właściwie wypowiedzieć nie mogę. Mogę powiedzieć tak, Don't F with Leroy. To oczywiście film dokumentalny o Leroyu w reżyserii Małgorzaty Kowalczyk. Autorka będzie dzisiaj z nami. No a wcześniej zatrzymajmy się przy premierze fabularnej, bo to już ze mną w studiu pierwsi goście. Tytuł filmu Dla Waszego Dobra. No, wróży same dobre rzeczy, ale czy tak na pewno będzie, to zobaczymy w kinie i za chwilę się od mojej gości pewnie nieco więcej też na ten temat dowiemy. Jest ze mną Klara Williams. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy w Trójce. Od twórczyni jednej z głównych ról jest też autor scenariusza, reżyser filmu Ireneusz Grzyb. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy w Trójce. To Irku, zacznijmy od ciebie może, bo tutaj muszę też podkreślić to, że niedawno całkiem byłeś jednym z tegorocznych nominowanych do Orłów, do Polskiej Nagrody Filmowej w kategorii montaż za film Sezony, o którym w Trójce również mówiliśmy. I, no i tak się właśnie składa, że ty od wielu lat, znaczy myślę, że ten podstawowy twój, chyba się zgodzisz, zawód filmowy to jest jednak montażysta, montujesz wiele filmów, a od czasu do czasu sprawdzasz się jako autor scenariusza i reżyser, tak? Jest i tym razem, tak? No, dokładnie tak. No to rozwiń troszeczkę, skąd potrzeba napisania takiego scenariusza jak właśnie do tego ostatniego filmu Dla Waszego Dobra? No myślę, że to jest w ogóle potrzeba opowiadania historii, chęć opowiadania historii. To trochę odpowiedź na pytanie, dlaczego montażysta, a dlaczego czasem scenarzysta i reżyser, no bo w ogóle opowiadanie historii jest frapujące. Opowiadanie cudzych historii jest tak samo interesujące, intrygujące, jak opowiadanie swoich własnych historii. Ale tutaj zwrócę uwagę, montaż swojego autorskiego najnowszego filmu oddałeś w inne ręce, chociaż może nie tak odległe. Tak, dokładnie. Zmontowała to moja żona z dwóch powodów. Po pierwsze, jeżeli się napisało scenariusz, było na planie i nie przegląda materiały, to już nie ma się kompletnie żadnego dystansu do tego, co się ogląda. Jasne. A po drugie, Ilona montuje głównie dokumenty. I to podejście dokumentalisty to jest super podejście dla montażu filmu fabularnego, bo to jest czasem podejście polegające na tym, że w ogóle scenariusz odkłada się gdzieś na bok, ale szuka się tego, co jest w materiale. Szuka się rytmu, który jest w materiale, nie trzyma się scen. No myślę, że to dużo dało. No to włączmy do rozmowy aktorkę, twórczynię jednej z głównych ról, Klara. Jak zareagowałaś na ten scenariusz po pierwszym czytaniu? Jakie były twoje wrażenia i właściwie w którym momencie weszłaś w tę produkcję? Jak to było? Jak dostałam scenariusz, odniosę się do tych wrażeń od razu po przeczytaniu scenariusza. Po pierwsze zrobiłam to tak zwane po prostu za jednym razem. I nie wiem, ile czasu mi to zajęło, bo... Czyli wciągnęło cię od razu. Wciągnęło mnie totalnie. Rzadko się tak zdarza tak naprawdę, że czytamy scenariusz, który wciąga od pierwszego zdania do końca historii. I jest tam... Teraz będę uważać na słowa, żeby nie spoilerować, ale jest to tak napisana historia, że naprawdę widz, odbiorca nie wie, kto jest głównym sprawcą pewnych wydarzeń, mało przyjemnych wydarzeń. Mało przyjemnych wydarzeń, które dzieją się w filmie. No powiedzmy już wprost, to jest thriller psychologiczny, tam napięcie naprawdę rośnie, a co ciekawe, wszystko co się rozgrywa, właściwie tak naprawdę rozgrywa się w obrębie niemal wyłącznie jednej, czteroosobowej tylko rodziny. Tak, dokładnie. Myślę, że też nie jest spoilerem, że wszystko kręci się i zaczyna od tego, że ginie tej rodzinie pies. Ulubieniec rodziny. Znaczy ginie, zostaje właściwie zabity. Tak. Tak. I tak naprawdę przez cały film dowiadujemy się lub nie, kto właśnie jest sprawcą. No i takie bardzo ciekawe było dla nas to, że Irek nie powiedział nam, aktorom, kto zabił, tak? Kto zabił i kto jest sprawcą właśnie tego nieszczęśliwego wydarzenia w życiu tej rodziny. No tak, ale i właśnie to jest też siła tego filmu, że nas widzów również zostawia z takim otwartym pytaniem, bo interpretacji tutaj może być wiele różnych. Praktycznie każda jest możliwa. O to chodziło reżyserowi, autorowi? O to chodziło. Dokładnie o to chodziło. Znaczy, bo ja się cieszę, że ten scenariusz tak wciągnął i to się przełożyło na ekran, bo też w podobny sposób to było pisane. To znaczy, ta historia bardzo długo chodziła gdzieś mi po głowie, podobni bohaterowie, podobny temat i cały czas nie mogłem znaleźć tego sposobu, co zrobić, żeby to napisać, żeby to umieścić w jakichś ramach. Jak pojawił się ten biedny, martwy pies, to ta historia pociągnęła się sama. To napisałem ten scenariusz bardzo szybko i oczywiście dłużej trwały prace potem nad redakcją, nad korektami, ale sama historia samego mnie zaskakiwała i toczyła się błyskawicznie. Tym bardziej, że to jest ciekawe, no tutaj już nie chcę tak nabudowywać, ale też jest możliwa i może też wam o to również chodziło, taka interpretacja, że to jest w gruncie rzeczy metafora, no bo tutaj mamy coś w mikroskali, pewnej domowej, rodzinnej, ale właściwie można powiedzieć, że to jest właśnie film o narastaniu pewnej paranoi w ludziach z powodu tego, że jesteśmy z każdej strony śledzeni. Można zrobić z tego też taką właśnie metaforę dzisiejszego świata. Kamery podsłuchujące nas, telefony, reklamy i tak dalej, to wszystko jest powiązane, ciasteczka, wiemy o co chodzi, prawda? To też chciałeś na takie zjawiska zwrócić uwagę przy okazji? Tak, no bo dla mnie to jest film o otaczającym nas świecie, o tym, co się teraz dzieje, o tym, czego się boimy i czego możemy się bać. I ja to pisałem głównie jako metaforę, jako fantazję, jako horror, zanim była pandemia, zanim Rosja najechała na Ukrainę, zanim wydarzyły się te wszystkie rzeczy, które sprawiły, że nagle ten scenariusz stał się bardzo aktualny i realistyczny tak naprawdę. Ale wcześniej był głównie metaforą. Jak kompletowałeś obsadę? No bo tutaj rzeczywiście było to o tyle ważne, myślę, że oboje się za chwilę odniesiecie do tego wątku. No trzeba było stworzyć tę filmową rodzinę i to musiało być wszystko naprawdę wiarygodne, a emocje narastają i buzują w tym filmie. Ale wbrew pozorom to było bardzo proste. Tak? Nie dlatego, że miałem dużo pomocników. Pracowałem wcześniej z Tomkiem Szuchartem i zaczęło się od Tomka, który stanowił ten trzon obsady, głowę naszej rodziny. Pozdrawiamy, niewiele brakowało, byłby dzisiaj z nami, ale jak to bywa, niestety z Tomkiem bardzo zajęty już na kolejnym planie chyba. No, natomiast potem miałem wielki zgryz tak naprawdę, kto będzie partnerką. Ja bardzo lubię mieć w filmie twarze, które są nowe, ale też twarze, które stworzą mi faktyczne postaci. Tak patrzę na Klarę, ona się cały czas uśmiecha. Nie schodzi jej z twarzy ten uśmiech, co jest bardzo, bardzo ładną cechą, ale w filmie to my tak znowu tego uśmiechu za dużo nie zobaczymy. Dokładnie. Co świadczy właśnie o twoim aktorstwie. No, ale właśnie to jest to, ponieważ ja w pewnym momencie powiedziałem producentowi, że ja potrzebuję pomocy. I po pierwsze producent, zaangażowaliśmy Martę Kownacką, która jest fantastyczną reżyserką castingu, jasne, ale też zacząłem dostawać taśmy. Zacząłem oglądać taśmy, zacząłem je przeglądać. I dostałem też... Self-tape, te wszystkie wizytówki, ale ja znalazłem też taśmy z twoich występów teatralnych. I nie pamiętam już teraz, które to było przedstawienie. Ale Potop. Być może. Ja tylko pamiętam, że właśnie oglądając te wszystkie wizytówki, te wszystkie właśnie te sceny, gdzie każdy się chce pokazać jak najradośniejszy i jak najwszechstronniejszy. Aha. To nagle w ogóle nie tak oszukałeś. Tak? Ale w ogóle widzę nagle nagranie z teatru. Ktoś zrobił je telefonem po prostu. Nie wiem, czym to było robione, ale jest. I mówię, o, mamy mamę. Mamy żonę. Mamy żonę. Ale no, bardzo ciekawe, bo jak ja... to potem wszystko nagle dzieje się bardzo szybko. Mhm. Znaczy czasem tak bywa i to jest bardzo ciekawe i uwielbiam to w tym zawodzie, że pewnych rzeczy się nie przewidzi. No i jak się okazało, że jestem też zaproszona na zdjęcia próbne i tak dalej, no to ja mówię, ale moja postać tam w tym oryginale, już nie pamiętam, ale miała 45-47 lat. Tak. Wiadomo, że Tomek... No jesteś zdecydowanie mocną żoną, tak. Więc naprawdę... oczywiście Tomek też jest młodszy niż w oryginale, więc to też spowodowało, że i partnerka jest młodsza, ale długo było tak, że pomimo tego, że Irkowi kliknęło i aha, producentowi kliknęło, to się zastanawialiśmy, znaczy oni się zastanawiali, czy nie jestem jednak za młoda, bo ta energetyka moja jest... No, mi się wydawało, że trochę inna właśnie, tak jak ty mówisz, że ja się ciągle uśmiecham. No to właśnie tylko mogę potwierdzić, że w filmie mamy do czynienia z absolutną kreacją, bo jesteś zupełnie inna niż tak, jak cię właśnie postrzegam. A po raz pierwszy film miałem okazję widzieć, bo tam zadebiutowaliście z nim na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. No i rzeczywiście trochę nas wbijał w fotele, o to też przecież chodziło, myślę. Dokładnie o to chodziło i też... Ale myślę, że to się dzieje właśnie dzięki emocjom, że to już w pewnym momencie nie myśli się właśnie o tym, jaką postać się napisało, w jakim ona jest wieku, tylko sprawdza się, jak te postaci działają razem, nie? I tak naprawdę do tego się przydały nasze próby, już nie do wybierania aktorów, tylko do tego, żeby sprawić, żeby ta rodzina stała się taką rodziną, jaka została napisana, która będzie miała te wszystkie emocje oddać, albo właśnie te emocje głęboko w sobie skrywane też pokazać, że skrywają. Zresztą i tak samo jest z Lilą Wasiną i Stefanem. I Stefanem Wójcikiem, którzy grają czyli dzieci. No właśnie, czyli od twórcy tych ról bohaterów nastoletnich. Czy zgodzicie się z takim stwierdzeniem, że jednak no przede wszystkim w tej dosłownej warstwie to jest jednak film o takiej agresji psychicznej i właściwie takiej agresji niedosłownej i może przez to najgorszej. Tak. Zdecydowanie. I właśnie to jest świetny paradoks w ogóle tego filmu i w ogóle tego, że to jest thriller, że zaczyna się zdarzeniem dramatycznym, zabójstwo psa, a tak naprawdę ta prawdziwa przemoc Ta fizyczna, tak? Fizyczno-psychiczna właśnie. No tak, ale fizyczna, dosłowna, bo tak, ją tak, tak, widzimy, tak, wiem, co tak, chcesz tak, powiedzieć. Tak, tak, tak, że ta fizyczna przemoc wcale, mimo brutalności, nie jest najgorszą z możliwych. I to jest takie często dla nas ludzi po prostu dużo brutalniejsza jest ta przemoc fizyczna. Każda przemoc jest zła, ale nie zauważamy tej psychicznej. O ile ona nie jest już właśnie w super patologicznej wersji, ale jeżeli jest taka w białych rękawiczkach, to tego nie zauważamy i myślę, że ten film świetnie to oddaje. Emocje, brak emocji i gra tym, czego sobie nawzajem ludzie nie dają. To jest fantastyczne i z mojej perspektywy... naprawdę ciężko było się łączyć z tymi emocjami i relacjami, bo to wytwarza się też taka energia takiej ciężkości i wszyscy to odczuwaliśmy, też kręciliśmy to w jednym zaciemnionym domu 20 parę dni. Czyli też ta klaustrofobia się udzieliła troszkę, mam myślę, tak, aktorom, ekipie, tak? Tak. No, to zamknięcie. Czy były jakieś w wypadku filmu dla waszego dobra jakieś inspiracje filmowe, życiowe? No o tyle, że żyję, więc życiowe, więc obserwuję ludzi, więc poznaję ludzi i widzę relacje, które oni między sobą budują. I o tyle filmowe, że kiedyś bardzo dużo oglądałem. Natomiast to nie są te inspiracje, o których wszyscy myślą, bo mam wrażenie, że łączy się ten film z kinem teraźniejszym, nowoczesnym. Moje inspiracje sięgają lat 80. Carpentera, Tobiego Hoopera, George'a Romero, jego fantastycznego filmu Martin na przykład. I to są moje inspiracje, ale to, jaki jest efekt tego na ekranie, to jest jakaś wypadkowa różnych rzeczy i wolę myśleć o tym, że to jest jednak mój język, nie nawiązujący gdzieś indziej. No to właśnie możemy się przekonać. Tutaj muszę tylko uściślić jedną rzecz, no bo tak ogólnie rzecz biorąc na pewno mogę powiedzieć, że wasz film dla waszego dobra to jest premiera marcowa, ale on miał właściwie tak oficjalną premierę 7 marca. Teraz słyszę, że w szerszej dystrybucji będzie dopiero od piątku za tydzień. To jak to jest? Tak, oficjalna premiera chyba była 6 nawet marca. Tak, na początku. Na początku w każdym razie marca, no to jest takie tak święto. Powoli się rozkręca, rozumiem, tak? Tak, i tutaj są po prostu 2 tygodnie na promocję filmu i film wchodzi 28 marca do kin, do cinema i Cinema City no, chyba. No, czyli wszystko się zgadza, marcowa premiera. Tak, marcowa. No to poproszę was w takim razie o zaproszenie słuchaczy Trójki, bo to albo już, albo za chwilę. No to ja bardzo, bardzo serdecznie wszystkich zapraszam do obejrzenia tego filmu, bo uważam, że jest to film ważny. Od razu powiem, że ten film wymaga czasu. Ja tak, ludzie myślą, że idą na thriller i w dobie dzisiejszej szybkości wszystkiego są dosyć niecierpliwi. Ja myślę, że taki słowo klucz to jest dać sobie czas na ten film. Serdecznie zapraszamy. To Clara Williams, odtwórczyni jednej z głównych ról. No ja również bardzo serdecznie chciałbym zaprosić na film dla waszego dobra. No przyjdźcie do kin i przekonajcie się, jak to wygląda. Ja bardzo dobrze się bawiłem, robiąc ten film. A my na pewno przeżyjemy tak. Silne emocje. To z kolei Ireneusz Grzyb, autor scenariusza i reżyser filmu. Dziękuję wam bardzo za spotkanie w Trójce. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. A dla waszego dobra albo już, albo za chwilę w kinach w całej Polsce. I know how to hurt. bondowskie filmy też przynoszą zawsze sporo emocji. Porzucamy na razie fabułę, porzucamy thriller psychologiczny, o którym rozmawialiśmy wcześniej, by zatrzymać się przy kolejnej premierze tego tygodnia i tym razem jest to film dokumentalny. I oto już ze mną w studiu to nastąpiła zmiana. Małgorzata Kowalczyk, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Witamy. W Trójce to oczywiście autorka filmu, o którym będziemy rozmawiać. No i tutaj mam problem, bo w Polskim Radiu nie bardzo mogę wypowiadać w pełnym brzmieniu tutaj tytułu twojego filmu, ze względu na wulgaryzm zawarty, aczkolwiek bardzo często spotykany w anglojęzycznych filmach. Może powiem tak, Don't with Leroy, albo po prostu film dokumentalny o Leroyu, tak? No myślę, że nie trzeba tutaj konkretnie podawać tytułu, jeżeli rzeczywiście są takie ograniczenia. Myślę, że jak powiemy, że to będzie film dokumentalny o Leroyu, to każdy sobie poradzi, właśnie, żeby odnaleźć tytuł. Tak, troszkę byłoby to może niezgrabnie wypowiadać te wulgaryzmy angielskie na antenie. No ale właśnie, film dokumentalny o Leroyu. Dlaczego o Leroyu? Od tego zacznijmy. No wiesz, a teraz trochę przewrotnie, a dlaczego by nie? Tak zupełnie poważnie. Dlaczego by nie? Bo właściwie ostatnie lata potwierdzają i mam na myśli tu zarazem wielkie, fabularne, na przykład zagraniczne produkcje, ale też mniejsze filmy, także te dokumentalne. Ostatnie lata to jest naprawdę mnóstwo biografii artystów tych właśnie muzycznych. Wiesz, to nawet nie chodziło chyba dokładnie o to, żeby skupić się na biografii muzycznej. Mnie ten człowiek fascynuje jako człowiek, jako postać dokumentalna, a kiedy zaczęłam przyglądać się tej historii, no to nie miałam żadnych wątpliwości, że to jest absolutnie materiał na film dokumentalny, bo jego biografia jest naszpikowana tyloma wątkami, że to w ogóle na fabułę to by się nawet nie nadawało. No tym bardziej, że tak. Właściwie ja tutaj podkreślam ten muzyczny wątek, bo on jest oczywiście najistotniejszy w wypadku Leroya, ale przecież nie tylko. No też polityk, też działacz, też osoba, która wywalczyła pewne rzeczy, co też znajdziemy zresztą w filmie. Tak, wiesz, no mi się chyba najbardziej, co mnie urzekło w tej postaci, to taka determinacja do tego, żeby dążyć, absolutnie dążyć do celu. Pomimo wszystko, nieważne, czy masz popleczników, nieważne, czy masz znane nazwisko, czy go nie masz, nieważne, skąd jesteś, jeżeli jest w sobie determinacja, to absolutnie zdobędziesz wszystko, czego chcesz. No to jest taka historia niesamowita i to chyba był ten taki motor napędowy do tego, żeby zrobić film dokumentalny. A tak przy okazji to trochę też, jak już było widać pewnie po moim pierwszym filmie dokumentalnym, drażni mnie to, że potrafimy tak łatwo zrzucać z piedestału fajne postaci, które osiągnęły rzeczy, które przechodzą do historii, bo cokolwiek by nie mówić o Leroyu, można go lubić, można go nie lubić, można być fanem jego muzyki, można też nie być, bo ja akurat jestem jazzmenką, mało mam wspólnego z hip-hopem, natomiast no, nie można mu odebrać tego, że przechodzi do historii jako prekursor muzyki rap, no i generalnie też jako człowiek, który wprowadził medyczną marihuanę. Dzisiaj jest ona oficjalnie już lekiem. Tak, tak, ale też oczywiście absolutnie muzyk, człowiek, który zapisał się na trwale absolutnie w historii tej polskiej współczesnej muzyki. Nie tylko hip-hopowej, tylko właśnie w ogóle, prawda? No zresztą przypominasz tutaj, w filmie też jest sporo muzyki Leroya, przypominasz te największe przeboje i miło się właściwie po latach do nich wraca. No generalnie, no wiesz, nie można było go też oderwać od tej całej muzycznej strony, bo to jest gdzieś jego serce mocno, bardzo mocno jakby przede wszystkim tą muzyką, wiesz, nie oddycha, bo serce to mało oddycha, ale bije, powiedzmy. Tak. Więc generalnie myślę sobie i taki też miałam zamiar, żeby to była też uczta dla wszystkich melomanów, czyli ludzi, którzy przyjdą sobie po to, żeby między innymi też posłuchać w dobrym nagłośnieniu, bo tutaj bardzo mocno przyłożyłam się do tego i cały oczywiście mój zespół, żeby to było fantastycznie nagłośnione, żeby dźwięk był zrobiony tak, jak czasami w kinie polskim się nie zdarza. Czyli żeby było wszystko bardzo dobrze słychać, żeby to było fantastycznie udźwiękowione i tutaj wielkie ukłony dla Teresy Bagińskiej, która zrobiła absolutne mistrzostwo i dla Marty Kościorowskiej, która stała na planie, no bo było to słychać. Miałam okazję już no nie tylko oglądać ten film wiesz, w trakcie pracy nad nim, ale widzieć go w kinie, no i powiem ci, że szapoba dla tych kobiet. Działa. No, tak. Niesamowite też są tam rzeczy, te wątki dotyczące życia prywatnego Leroya. No myślę, że dla niektórych osób mogą być wręcz zaskakujące. No myślę, że chyba jedną z takich rzeczy jest to, no to bardzo mocno działa i wybrzmiewa w tym filmie, to co dotyczy jego dzieciństwa, no i naprawdę bardzo koszmarnej w zasadzie relacji z ojcem całej rodziny. Wiesz, że ja próbowałam wejść głębiej w statystyki. Nawet zgłosiłam się do kilku miejsc w Kielcach, żeby wyciągnąć statystyki dotyczące przemocy wśród dzieci. I tam nie udało mi się, bo okazało się, że w międzyczasie był pożar. Jak to są zresztą rzeczy chowane, bardzo, prawda? Mocno chowane, natomiast gdzieś pokątnie, między słowami dostałam informację, że nawet jeżeli uda mi się dotrzeć do oficjalnej liczby, to mam ją pomnożyć Aha. o co najmniej kilkanaście razy, bo nieoficjalnie trochę ten świat gdzieś w tych małych miejscowościach wyglądał, czyli trochę tak było. No, cokolwiek by nie mówić, zakładam, że każdy z nas ma gdzieś swojego znajomego, gdzieś słyszał o tym, że te historie się wydarzały. No tak jest. Historia trudna. Historia trudna. Ja też nie chciałam bardzo mocno tym epatować, bo to było jeszcze brutalniejsze. Aha. Natomiast uznałam, że po prostu liźniemy temat, przejdziemy po nim, pokażemy skalę, zaznaczymy, skąd się wzięła ta determinacja być może. Natomiast jakby też nie chciałam i wiesz, sytuacja dla mnie była specyficzna, bo kilka dni temu dzwonił do mnie Liro i do mnie mówi: Małgorzata, chciałbym bardzo zabrać swoje dzieci na film, natomiast kurde, nie chciałbym, żeby oni wiedzieli to wszystko o tym dziadku. Nie chciałbym, żeby zobaczyli, co ja musiałem przejść. Czyli on sam już o tym nie opowiadał, tak? Tak, tak, tak. Czyli mówi, nie chciałbym, bo myślę, że to dla nich może być traumatyczne, więc zastanawiam się, czy wiesz, czy wziąć dzieciaki ze sobą, czy nie, a jeżeli wezmę, to i tak chyba wpuszczę je dopiero po tej pierwszej części, bo chyba nie chciałbym, jednak dzisiaj z perspektywy czasu sam oceniam to jako skrajnie brutalne. Mhm. Ale to też świadczy właśnie o tym zaufaniu, jakie tutaj na pewno przy robieniu tego filmu musiało być wytworzone między wami. Właśnie o to też chciałam zapytać. Jak wyglądała sama twoja współpraca z Leroyem? Czy wy się wcześniej może znaliście? Czy dopiero właśnie ten pomysł na film was ze sobą zderzył? Jak wyglądała później ta relacja w trakcie pracy? Ja się z Leroyem nie znałam wcale. Znałam jego kasetę, bo w latach 90. dostałam ją pod choinkę i to byłoby tyle, jeżeli chodzi o kwestię znajomości Leroya. Natomiast rzeczywiście było tak, jak to zawsze bywa, dziwne powiązania i połączenia, że miałam montaż filmu o Jurku Owsiaku w Krakowie. Aha. I dwa razy w tygodniu przymierzałam sobie trasy Warszawa-Kraków. Czyli fenomen. Fenomen, dokładnie. I dwa razy w tygodniu przymierzałam tą trasę i słuchaj, cały czas przejeżdżałam przez te Kielce. I co przejeżdżałam przez te Kielce, to mi się włączał, wiesz, takie scyzoryk, tak na mnie wołają. I tak myślę, kurde, no intryguje mnie ta postać, no gdzieś tam mi siedziała daleko, wiedziałam niewiele, to się przyznaję bez bicia. I przyznam szczerze, że mijając te Kielce, włączałam sobie co jakiś czas jakieś wywiady, podcasty, Aha. słuchałam właśnie, sobie na temat Leroya. Ale to właśnie bardzo ciekawe, takie wgryzanie się w jakiś temat przez zwykłą właśnie ciekawość, to jest... Słuchaj, wiesz, że kiedy zebrałam już całość, miałam mniej więcej tą historię ułożoną w głowie. Ona mnie w ogóle z każdej minuty coraz bardziej intrygowała i coraz bardziej jakby miałam wrażenie, że no nie, to jest po prostu genialny pomysł na film dokumentalny, bo on jest tak pszerny, że to naprawdę już wręcz zakrawał jakiś absurd. I zaczęłam o tym opowiadać, żeby też ten film szukać producentów, tak jak to zwykle bywa do filmu. I wiesz, że nie spotkało to się zbyt dużym zainteresowaniem. Było mi bardzo trudno na początku zainteresować branżę filmową, że to może być fajna historia. Co więcej, wracała cały czas informacja pod tytułem: ty, no ale co on w ogóle teraz robi? On jeszcze gra? Czy on jakimś politykiem jest? Wiesz, tam w ogóle jakiś skandal z tą żoną był? Wiesz, takie, wracały takie dziwaczne plotki i wtedy pomyślałam sobie, okej, to jest ten moment, kiedy damy mu szansę po 30 latach, żeby on zabrał głos. Mhm. No, mało tego, on nawet mówi bardzo wyraźnie o tych mitach, które powstawały tak. wokół jego osoby. To nawet powiedziałabym, że z dzisiejszej perspektywy to się nawet wydaje szokujące. No bo mówimy tam o latach 90. czy początku 2000. To się aż wydaje szokujące, bo teraz mamy taki rozwinięty, powiedzmy, rynek plotkarsko-paparazzo, nie wiem jaki, prawda? Wiesz, o czym mówię. A no wtedy to się dopiero rodziło, to się dopiero tworzyło, jeszcze nie było tak szybkiej wymiany informacji, a się okazuje, że właśnie wtedy powstawały jakieś totalne mity na temat Leroya, na temat tego, kim on właściwie wcale nie był. No to tak, to jest zabawne, bo rzeczywiście, wiesz, ja sama się przyznaję bez bicia, że na początku myślałam, że podchodzę do zbuntowanego chłopaka, który tutaj będzie mi, wiesz, rzucał bluzgami i nie wiem, czy sklei dobrze dwa zdania po polsku. No i to było niesamowite zaskoczenie, kiedy z nim się spotkałam i okazało się, że mam przed sobą absolutnie inteligentnego gościa, który ma ugruntowane całe swoje podejście jakby do życia, szalenie rodzinnego, sfokusowanego bardzo mocno na tym tu i teraz i do tego wszystkiego tak skromnego, że ja już byłam skrępowana tym, że sama przyszłam jakoś super wystrojona, bo kiedy zobaczyłam go w tych ciuchach niemalże, wiesz, z lumpeksu, w których on do tej pory chodzi, kiedy podjechał rozpadającym się autem, to pomyślałam sobie, cholera jasna, jak to jest możliwe, że koleś, który wprowadził konkretny nurt muzyczny tego kraju, który przepchnął ustawę, dzisiaj żyje... Sprzedawał jakieś naprawdę ogromne... Naprawdę, wiesz, jak to jest możliwe, że on dzisiaj jest w takim momencie? I wiesz, i jeszcze jak zobaczyłam to jego, akurat w tym uczestniczyłam poniekąd, nie dosłownie, ale poniekąd, zaczęłam obserwować całą historię rodzinną, czyli ta sprawa z byłą partnerką, dzieci i tak dalej, wiesz. I kiedy zderzyłam to wszystko z rzeczywistością i zobaczyłam, że dzieciaki są dzisiaj przy nim, że to on się nimi zajmuje, że te wszystkie plotki, które opowiadane były, których on nigdy nie weryfikował, nijak się mają, wiesz, do rzeczywistości. Ja nawet dlatego między innymi w filmie rozmawialiśmy o tym. Ja mówię, słuchaj, to może rzeczywiście zaprośmy twoje dzieciaki do tego filmu. I on do mnie mówi, Gosia, ja nigdy nie weryfikowałam tych plotek, tylko po to, żeby one się nie szerzyły, bo ja mam dzieci. Ja o tym rozmawiać nie będę i nie chciałbym chyba pokazywać ich w filmie, bo uważam, że one mają prawo do swojego życia i tak już dostały ostro w piernicz przez to, co wydarzyło się medialnie. No i to jest bardzo dojrzałe podejście. Bardzo. Mało tego, jeszcze tutaj taki poniekąd też cytat, parafraza swojego filmu, że absolwent budowlanki, który potrafi w tym kraju tworzyć ustawodawstwo prawne. No? Tak, no to właśnie, prawda, nie? To jest zobacz, jakich mamy ludzi niesamowitych. Tyle tych różnych wątków. Więcej już nie zdradzamy, bo po to jest film, żeby oglądać go w kinie. No właśnie. I już od dzisiaj Don't F with Leroy Małgorzaty Kowalczyk, która jest ciągle jeszcze w studiu Trójki, to tylko jeszcze może na koniec powiedzmy, że tytuł filmu, no z tym wulgaryzmem angielskim, jest właściwie pewnym cytatem. Jest pewnym cytatem i na pewno dowiecie się, dlaczego akurat taki tytuł został wybrany. On nie jest jakimś przypadkowym tworem. To nie jest tak, że ja sobie wymyśliłam, że to będzie super sexy, jak tutaj rzucimy wulgaryzm z jakimś no nie, ma to tworem. Swoją historię. Ma to wszystko swoją historię i myślę, że no mam szczerą nadzieję, że się ubawicie, jak dojdzie do momentu, w którym będzie można odkryć to, skąd pomysł na ten tytuł. No to zapraszamy już do kin. Dziękuję ci bardzo za spotkanie. Ja też bardzo dziękuję. Bardzo przyjemnie. Małgorzata Kowalczyk, dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que un Sprawą Janet, myślę, że przypomnieliśmy sobie nieco twórczość Carlosa Saury, dokładnie film Nakarmić kruki, troszkę sentymentów, to już bardzo odległe czasy, ale myślę, że jego potomkowie i też Geraldine Chaplin, wieloletniej partnerki reżysera nieżyjącego już, dzieci, potomkowie sobie całkiem dobrze radzą ciągle w hiszpańskim kinie, potwierdzisz? Tak, zdecydowanie, rzeczywiście. No to Carlos, duża filmowa rodzina, tak. Carlos Sauro odszedł w zeszłym roku, podczas zeszłorocznej edycji Tygodnia Kina Hiszpańskiego. Składaliśmy mu hołd, pokazywaliśmy jeden z jego filmów, ale kino hiszpańskie żyje, rozwija się wspaniale, także zapraszam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Trójki na kolejną, 23. już edycję Tygodnia Kina Hiszpańskiego. No i nie mamy wątpliwości, że te słowa mówi zapowiadany dziś już wcześniej Piotr Kobus, czyli organizator tego przeglądu, też kiedyś pomysłodawca. No właśnie 23. edycja, jak zwykle sporo tego najnowszego kina hiszpańskiego i to już od czwartku, czyli praktycznie za kilka dni. Tak, niecały tydzień, inauguracja w Warszawie, a potem projekcje w 7 miastach Polski, tak naprawdę w 8, jeżeli Gdynię i Gdańsk potraktujemy rozłącznie. Tak? Tak. Wrocław, Kraków, Poznań, Katowice, Łódź i 15 filmów. Co roku staramy się wybrać kilkanaście bardzo różnorodnych gatunkowo pozycji, żeby miłośnicy kinematografii hiszpańskiej pod różnymi postaciami mogli cieszyć się najnowszymi filmami na dużym ekranie. Także od komedii, które publiczność uwielbia i uwielbia się właśnie przyjść, pośmiać razem. Czy no to bo jest też cały taki cykl Umrzeć ze śmiechu, tak? Tak. My zbieramy filmy tematycznie. Chcemy pokierować. Właśnie to nie jest, powiedzmy sobie, festiwal czy to autorski, czy festiwal dramatyczny, tylko chcemy, żeby kino hiszpańskie z roku na rok, ci, którzy je bardzo cenią i śledzą, mogli poznawać właśnie od tej strony, która ich interesuje. Ich i komedie na pewno są jedną z najpopularniejszych pozycji. No ale też będziemy mieli filmy zebrane w takim, pod takim tytułem wspólnym Kobiety na skraju załamania nerwowego. To oczywiście wiadomo, że ukłon w stronę Pedro Almodovara. Pedro Almodovara, tak. I historię rzeczywiście w dzisiejszej Hiszpanii, która jest już krajem o bardzo zaawansowanej równości. Kobiety przyjmują role społeczne na każdej ścieżce życia, także oczywiście trafiają też na problemy. Mamy film z Locarno na krawędzi, takie rasowe kino festiwalowe, ekranizacje o młodej pisarce, która zachodzi w ciążę, jest w szczęśliwym małżeństwie, ale okazuje się, że praca kreatywna właśnie i małe dziecko no jest wyzwaniem właściwie dla każdej młodej matki. Mamy też film Niech nie śpi nikt o kobiecie, która na skutek najprzeróżniejszych perturbacji w pracy zostaje kierowcą taksówki i jeździ po Barcelonie, Barcelonie nocnej. Pokazuje nam to miasto, ale sama przede wszystkim musi zupełnie zmienić swoje życie. I Nowe życie, notabene, to jest jeden, myślę, z najbardziej poruszających filmów tegorocznej edycji. Cofamy się do lat 80. już do demokratycznej Hiszpanii, ale nadal jednak bardzo konserwatywnej, w okowach kościoła bardzo wtedy katolickiego, takiego no zaskorupiałego, kiedy młode, często nastoletnie dziewczyny, które zachodziły w ciążę poza małżeństwem, były oddawane do takich przykościelnych ośrodków. I tutaj historia no, dramatu, ale też solidarności i wielkich zmian, jakie Hiszpania przechodziła w tych latach, żeby zostać krajem, który dzisiaj znamy. A no właśnie, i tak się też składa, że w tym roku podczas przeglądu w ogóle macie takie mocne spojrzenie na Barcelonę. co powiedziałeś przed chwilą o tej nocnej Barcelonie, uświadomiłem sobie, że swego czasu, co pewnie zresztą pamiętasz z naszych rozmów sprzed lat, byłem absolutnie zakochany w Madrycie, ale po latach to się zmieniło i właśnie Barcelona. Pierwszy raz Barcelonę widziałem wyłącznie nocą i przejazdem i to miasto zrobiło na mnie w tym ogromie świateł, które tam zobaczyłem i zabytków, przy okazji też zrobiło takie wrażenie, że to jest silna emocja do dzisiaj. No i właśnie w tym roku Barcelona górą podczas przeglądu, tak? Tak, mamy sporo filmów katalońskich. To jest, prawda, Hiszpania. To nie jest jeden kraj, tak naprawdę ani jedna kultura, ani jeden język. Baskowie, Katalończycy, Andaluzyjczycy mają swoje odrębne całe tradycje i kinematografię, a Katalonia jest z tych regionalnych ruchów najsilniejsza i w tym roku rzeczywiście kino katalońskie jest bardzo silne, a Barcelona, ci wszyscy, którzy znają i kochają Barcelonę, naprawdę zachęcam do obejrzenia filmu Autobus 47. To jest film nagrodzony Goją dla najlepszego filmu zeszłego roku w Hiszpanii. Ex aequo z filmem Agentka, który pokazujemy na otwarcie. Ale Autobus 47 pokazuje nam Barcelonę lat 70., która była zupełnie innym, tym starym miastem, od wieków powstającym organicznie, do którego zaczęli przyjeżdżać z całej Hiszpanii, z prowincji ludzie w poszukiwaniu pracy i tworzyć de facto slumsy dookoła. To znaczy musieli osiedlać się zupełnie bez pozwoleń na ziemi. Po wielu latach pobudowali pełne dzielnice, ale nie mieli dalej wody, szkół, transportu. Jeden człowiek, kierowca autobusu, przestał się z tym godzić i w takim akcie nieposłuszeństwa obywatelskiego doprowadził do takiego całego efektu domina, który właśnie scalił i stworzył metropolitalną Barcelonę, jaką znamy dzisiaj, ale jest to wszystkim właśnie jego sąsiadów, taka poruszająca historia, świetny film, bardzo nowatorski, wykorzystujący różne sposoby, żebyśmy mogli się cofnąć, poczuć tę Barcelonę lat 70. No i tym samym wyprzedziłeś tutaj moją prośbę, bo zarekomendowałeś nam już dwa filmy, film otwarcia i ten drugi wspomniany przed chwilą, dwa filmy z przeglądu, to ja cię poproszę jeszcze o trzecią rekomendację, bo już niewiele nam czasu na rozmowę zostało, ale jeszcze trzeci film, twój ulubiony z tegorocznego programu. Rosa, twój mąż stoi w oknie i krzyczysz, zaraz skoczy. Rosa to imię żeńskie, tak? A to idiota, przecież przyprawiłam mu rogi, a nie skrzydła. To cytat z filmu? To cytat z filmu Żarty i papierosy. Zostajemy w Barcelonie. To jest biografia Eugenio, najsłynniejszego komika hiszpańskiego, ale de facto katalońskiego, który jest postacią na miarę Robina Williamsa, Jima Carreya w historii właśnie komedii, ale też ma w sobie właśnie to, z czego niestety poznajemy komików. Ten smutek, jakąś wewnętrzną melancholię i dlatego między innymi kocham ten film, ponieważ z jednej strony ma wspaniałe właśnie jedno takie liniowe żarty, które kiedyś w latach 80. cała Hiszpania słuchała z kaset magnetofonowych, a z drugiej strony to jest taka bardzo emocjonująca, ludzka historia jego życia, rodziny i właśnie Katalonii między innymi. Także tak. Tytuł jeszcze raz? Żarty i papierosy. Żarty i papierosy. Mieliśmy kawę i papierosy, to teraz mamy żarty. I papierosy to jedna oczywiście z wielu, bo w sumie 15 nowych hiszpańskich filmów podczas 23 tygodnia kina hiszpańskiego. Przypomnijmy tylko te najważniejsze praktyczne informacje, bo cały przegląd w zasadzie w większości miast odbywa się już od najbliższego czwartku, prawda? Czyli 27 projekcje od piątku. Inauguracja jest w czwartek, a od piątku ruszają wszystkie kina. Tak. Do 10 kwietnia. Jedyna tylko chyba zmiana to jest ta, że nieco później w Trójmieście, tak? Czyli tak. Gdynia, Gdańsk. Tam od 4 do 10 kwietnia. No to co, zapraszamy. Bardzo serdecznie i dziękuję za zaproszenie. Zapraszamy. Piotr Kobus, organizator Tygodnia Kina Hiszpańskiego. To kolejna propozycja narodowa z filmami z określonego kraju. Jeszcze takie w tym roku przed nami. Ale o tym już kiedy indziej. Dziś do usłyszenia mówię już Ryszard Jaźwiński. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Zapraszamy do reklamy.